श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के 32वें श्लोक में सर्वत्र समदर्शन रूप योग बताया और सर्वत्र समदर्शनात्मक योग जिस योगी को प्राप्त हो गया है उस योगी को भगवान ने बताया कि योगियों में वह परम योगी है, श्रेष्ठ योगी है। अर्जुन ने सर्वत्र ब्रह्मात्म एकत्व रूप एकत्व दर्शनात्मक जो योग है इसे सुन करके और आत्मनिरीक्षण करके ये देखा कि ये सर्वत्र एकात्म दर्शन रूप योग प्राप्त होना बड़ा कठिन है। तो इस योग की दुर्लभता को देख करके इस योग की प्राप्ति का निश्चित उपाय जानने की इच्छा से अर्जुन 33 और 34 इन दो श्लोकों में भगवान से सर्वत्र एकात्म दर्शनात्मक योग की प्राप्ति का निश्चित उपाय समझना चाहते हैं। इस अभिप्राय से तैतीसवें श्लोक में अर्जुन ने भगवान से हे मधुसूदन ऐसा संबोधन करके कहा कि जो आपने सर्वत्र समदर्शनात्मक योग बताया है वह सर्वत्र समदर्शन रूप योग चित्त में बने रहे हमेशा, ऐसा मैं नहीं देख पा रहा हूं। एतस्य अहम् न पश्यामि स्थिराम स्थितिम्। इसमें एतस्य इस सर्वनाम से ग्रहण करना है सर्वत्र समदर्शन रूप योग को, यानी एकात्म दर्शन को। तो एकात्म दर्शन चित्त में हमेशा बना रहे ऐसा मैं नहीं देख पा रहा हूं, यानी ज्ञान को धारण करने में असमर्थ समझ रहा हूं अपने आप को। कहा ऐसा क्यों? तो कहते इसलिए कि चंचलत्वात्, यानी मनसः चंचलत्वात्, मन अति चंचल होने से, अस्थिर होने से, विक्षिप्त होने से। इसका भाष्य हो गया था कि बाकी है? भाष्य करना है तो भाष्य को देखिए। मूल श्लोक का विचार हम लोग कल कर चुके थे तो भाष्य को देखिए। यह अयम योग त्वया प्रोक्त साम्येन, तो साम्येन ये जो मूलस्थ पद है इसकी व्याख्या कर रहे भाष्कर भगवान समत्वेन। बाकी त्वया और प्रोक्त योग अयम इनकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं समझ रहा है। आपके द्वारा कहा गया जो योग है, कौन सा योग? तो कहते हैं समत्वेन योग, समत्व रूप जो योग है, सर्वत्र एकात्म दर्शन रूप जो योग है आपके द्वारा बताया गया, हे मधुसूदन, उत्तरार्ध में जो पहला पद है एतस्य, ये भी सर्वनाम है, वह भगवान के द्वारा उक्त योग का परामर्शक है, इसलिए एतस्य का अर्थ कर दिया योगस्य। आपके द्वारा बताए गए सर्वत्र एकात्म दर्शन रूप योग की, और इसका अन्वय होगा स्थिति के साथ, स्थितिम न पश्यामि, ऐसा एतस्य स्थितिम न पश्यामि, ये मन में बना रहे। जब स्वाध्याय में बैठने के बाद सुनते हैं, अर्थ समझ में आ जाता है कि सभी शरीरों में आत्मा एक है, यह और वह आत्मा मैं हूँ, समस्त जगत का अधिष्ठान, ये समझ में आ जाता है, लेकिन यह निश्चय मन में हमेशा नहीं रहता। तो ये तस्य शब्द से लेना है इसी योग को, कि सभी शरीरों में चीटी से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत एक आत्मा है और वो मैं हूँ, यह निश्चय ये तस्य शब्द का अर्थ है, यही योग है ज्ञान। और इसकी स्थिति यानी चित्त में हमेशा बने रहना, यह निश्चय, ऐसा मैं न पश्यामि, नहीं देख पा रहा हूँ, ये निश्चय मन में हमेशा बना रहे, ऐसा नहीं हो पा रहा है। और वो स्थिति भी कैसी, तो कहते हैं स्थिराम, स्थिराम का अर्थ है दृढ़ाम, अचलाम, तो अचल स्थिति वो बनी रहे इस योग की, ऐसा मैं नहीं देख पा रहा हूं। कहा ऐसा क्यों, तो न पश्यामि का अर्थ है न उपलब्ध है, और ऐसा क्यों हो रहा है, तो कहते चंचलत्वात् मनसः, मन के अति चंचल होने से, अस्थिर होने से, ये कारण भी बता दिया, मन अस्थिर होने के कारण, चंचल होने के कारण जो शास्त्र बता रहा है आत्मा का स्वरूप, उस स्वरूप विषयक निश्चय को धारण नहीं कर पा रहा है मन, चंचलता के कारण। तो न पश्यामि का कर्म बताया स्थिति को, ये तस्य का अन्वय स्थिति के साथ है ना, वही न पश्यामि का कर्म बताने के लिए एक प्रश्न किया कि किम, यानी किम न पश्यसि, ऐसा यदि भगवान अर्जुन को पूछता है कि क्या नहीं देख पा रहे हो, तो कहते एतस्य स्थिराम स्थितिम, तो स्थिराम यानी अचलाम स्थितिम न पश्यामि, और मन चंचल है, ये जो हेतु बताया अद्वैत ज्ञान के धारित न होने में, अर्जुन ने हेतु क्या बताया, मन की चंचलता, और मन की चंचलता अप्रसिद्ध नहीं है, सर्वानुभूत है, इसे बताने के लिए ये कहते हैं कि प्रसिद्धम एतत्, ये बात प्रसिद्ध है, क्या कि मन अत्यंत चंचल है, ये बात एतत् शब्द से लेना मन का चंचलत्व, और ये प्रसिद्ध है, ये एक प्रकार से 34वें श्लोक का अवतरण है। प्रसिद्धम एतत् जो 33वें श्लोक के भाष्य के अंत में लिखा है ना, इसमें एतत् इस सर्वनाम से लेना मन का चंचलत्व रूप हेतु, और यह हेतु प्रसिद्ध है, सर्वानुभूत है, सबके अनुभव से सिद्ध है। तो उसी प्रसिद्धि को स्पष्ट करने के लिए 34वां श्लोक है, मन के चंचलत्व को स्पष्ट करने के लिए। तो 34वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथी बलवद्दृढ़ तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। तो हे कृष्ण, ये संबोधन है। कृष धातु है विलेखना अर्थ में, विलेखन, और उस धातु से कृष्ण शब्द बना, उसका अर्थ होता है जो साधकों के इस योग की प्राप्ति में प्रतिबंधक पापादि दोषों का विलेखन करता है। कर्तार्थ में वो प्रत्यय है, न प्रत्यय, तो कृष का अर्थ है विलेखन, क्रिया, विलेखन का अर्थ है निवृत्ति, और न का अर्थ है करने वाला, निवृत्त करने वाला। तो किसको निवृत्त करने वाला? तो ये जो समत्व रूप योग है, समत्व दर्शन, एकात्म दर्शन रूप योग, इसकी प्राप्ति में जो जो प्रतिबंधक है, उस प्रतिबंधक को निवृत्त करने वाला, हटाने वाला। वो कृष्ण शब्द का अर्थ है। तो हे कृष्ण यानी मैं अर्जुन, कृष्ण इस नाम का संबोधन करके अपना ये भाव प्रकट कर रहा है कि मैं अपनी मन की चंचलता के कारण सर्वत्र एकात्म दर्शन रूप योग को धारित नहीं कर पा रहा हूं। इसके धारण में प्रतिबंधक जो मन की चंचलता है, इसे दूर करने में आप समर्थ हैं। ये हे कृष्ण इस संबोधन से अभिव्यक्त कर रहा है। तो हे कृष्ण ऐसा संबोधित करके कहा जा रहा है, और ही ये निपात है, उसके अनेक अर्थ होते। यहां पर प्रसिद्धि अर्थ है कि ये प्रसिद्ध है। क्या? कि मनः चंचलम, चंचलम में अतिशय अर्थ में एक प्रत्यय होकर के, यंग प्रत्यय होकर के चल धातु से ये चंचल शब्द बन जाता है, उसका अर्थ निकलता है अत्यंत चल, अस्थिर। तो मन चंचल है यह प्रसिद्ध है, ऐसा ही शब्द बता रहा है। तो मन के चंचलत्व रूप दोष के साथ साथ, ये चंचलता रूप एक मन में दोष है जिसे विक्षेप कहा जाता है, उसके कारण एकात्म दर्शन रूप योग धारित नहीं हो पाता, और मन में दो तीन विशेषताएं बताई जा रही है जिसके कारण मन का ये दोष, चंचलत्व रूप दोष बढ़ जाता है। सामान्य प्रयत्न से मन वशीभूत नहीं हो पाता, इसके लिए और दो तीन विशेषण बताए जा रहे हैं कि ये मन कैसा है। तो कहते हैं प्रमाथी है, प्रउपसर्गपूर्वक मथ धातु से भाव अर्थ में प्रत्यय होता है निणी, तो प्रमाथी शब्द बनता है, उसका अर्थ निकलता है प्रमथनशील। प्रमथनशील में प्रमथन का अर्थ होता है शरीर और इंद्रियों को जो विक्षिप्त करने वाला है, जैसे मथानी होती है मंथन का दंडा, वो दही को मथती है तो विक्षिप्त कर देती है। तो ऐसे ही यह मन, चंचल मन क्या करता है कि शरीर और इंद्रियों को विक्षिप्त कर देता है, और शरीर इंद्रियों को विक्षिप्त करने का अर्थ है परवश कर देना, विषय लोलुप बना देता है, विषयाधीन बना देता है। ऐसा निश्चय कर लेता है कि उन भोगों के बिना जीवित शरीर इंद्रिय रह ही नहीं सकते, इतना परवश शरीर और इंद्रियों को बना देता है, ऐसा उसका वो शील है यानी स्वभाव है। ये मन का एक दूसरा विशेषण है, एक तो चंचल है और साधक के शरीर इंद्रियों को परवश कर देता है, विषयाधीन बना देता है। हाँ? क्या प्रथमांत मन का विशेषण है ना, तो मन ये भी प्रथमांत है, प्रथमा और द्वितीय में नपुंसक लिंग में दोनों एक जैसे ही रूप बनता है। तो चंचलम, प्रमाथी, बलवत और दृढ़म, ये सब के सब मन के विशेषण है, और मन ऐसा है ये बताया जा रहा है कि मन प्रमाथी, ये मन प्रमाथी है, शरीर इंद्रियों को परवश कर देता है। तो कहा यदि ऐसा है, चंचल है और शरीर इंद्रियों को पराधीन बनाने वाला है, तो उसे रोको। तो कहते हैं बलवत है, बड़ा बलवान भी है, तो बलवान को रोकना बड़ा कठिन होता है ना, इसलिए बलवत इस विशेषण के द्वारा अर्जुन ये बताना चाहते हैं कि अपने मन से किया जाने वाला जो उपाय है, साधक के द्वारा किया जाने वाला उपाय, उस उपाय से निगृहित नहीं हो पाता है सहसा, ये बलवत विशेषण से बताया गया, बलवान होने से। और दृढ़म इस विशेषण से बताया जा रहा है कि जैसे हाथी बलवान होने पर भी बुद्धिमत्ता से उसका उसे काबू में वो कर ही लेता है ना, माउथ जो होता है हाथी को, हाथी के रक्षक अपने बुद्धिमत्ता से बलवान होने पर भी वश कर देते हैं कि नहीं, ऐसे बलवान मन होने पर भी उसे अपने वश कर लो। इस प्रकार यदि भगवान अर्जुन को कहेंगे तो अर्जुन एक चौथा विशेषण मन का बता रहा है कि वो दृढ़ है मन। तो दृढ़ है का अर्थ है तंतुनाग के तरह है। तंतुनाग होता है तालाबों में, जहां कमल बहुत होते हैं, तो एक प्रकार से कमलों का जो जड़ होती है आपस में इतनी वो जंगल जैसी बन जाती है, तो उसमें कोई फंस जाए जहां बहुत ज्यादा तंतुनाग है, तो बुद्धिमान व्यक्ति भी उस तंतुनाग से फिर छूटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो तंतुनाग बड़ा अच्छेद्य होता है, उसमें कोई फंस गया तो उससे निकलना बड़ा कठिन। ऐसे ही यह मन भी उस तंतुनाग के तरह कैसा है, दृढ़ है, यानी अच्छेद्य है। तो इस प्रकार ये चार विशेषताएं मन की हैं। एक तो चंचल है, दूसरा प्रमाथी है, तीसरा बलवान है, और चौथा दृढ़ है। और ऐसा मन होने के कारण उसका निग्रह करना बड़ा कठिन है। और जब तक मन निग्रहित नहीं होगा तब तक मन में सर्वत्र एकात्म दर्शन रूप योग स्थिर भी नहीं होगा। इसलिए मनोनिग्रह आवश्यक भी है। अनिग्रहित मन में सर्वत्र एकात्म दर्शन रूप योग सुस्थिर नहीं हो पाता। भले ही शास्त्र की बात समझ में आ जाए बैठकर स्वाध्याय में बैठने के बाद, थोड़े देर के लिए उस निश्चय पर रहे भी, हमेशा वो निश्चय मन में बना रहे, इसके लिए मन का निग्रहित होना जरूरी है। और मन का निग्रह सहसा नहीं हो पाता, क्योंकि ये इन चार विशेषता वाला है, चंचल है, प्रमाथी है, बलवान है और दृढ़ है, अच्छेद्य है। इन सब विशेषताओं के कारण अर्जुन कह रहे हैं कि अहम तस्य निग्रहम सुदुष्करम मन्ये, ऐसा अनुवाद करिए। तो मैं तस्य ने इन चार विशेषताओं वाले मन का निग्रह सुदुष्कर मान रहा हूं, अति कठिन मान रहा हूं, समझ रहा हूं। तो तस्य निग्रहम सुदुष्करम मन्ने, कैसा? तो कहते हैं वायोः इव, वायु के तरह। तो वायु का निग्रह करना जैसे कठिन है, लेकिन एक बार वायु को भी मैं रोक सकता हूं, लेकिन उससे भी अधिक कठिन मैं देख रहा हूं मन को रोकना। इसलिए यहां सुदुष्करम, इसमें दो उपसर्ग है ना, क्री धातु है और एक सु उपसर्ग है, दूसरा दुष उपसर्ग है। दुष्कर का अर्थ होता है करना कठिन है जिसका, कर का तो अर्थ है करना, दुष्का अर्थ है कठिन, कठिनता से निग्रह करना, और सु का अर्थ होता है अति दुष्कर, अति कठिन। दुष उपसर्ग के साथ प्रयुक्त सु का अर्थ होता है दुष शब्द उपसर्ग के अर्थ में अतिशयता। तो दुष उपसर्ग का अर्थ है कठिन, कठिनता, और सु उपसर्ग बता रहा है उस कठिनता में अतिशयता, का मतलब अति कठिन। सुदुष्कर है का अर्थ अत्यंत कठिन है। क्या? तो निग्रह किसका? तो तस्य यानी मनस। इन चार पूर्वार्ध में बताई गई चार विशेषताओं वाले मन का निग्रह अति कठिन है करना, ऐसा मैं मानता हूं। तो भाष्य को देखिए, चंचलम ही मनः कृष्ण, इसमें पहले कृष्ण इस पद की उत्पत्ति बता रहे भाष्कर भगवान कि कृष्ण इति कृषते है विलेखनार्थस्य रूपम। तो कृष्ण ये जो शब्द बना है वह विलेखनार्थक कृष धातु से नच प्रत्यय होकर के कृष्ण शब्द बना है, तो उसका अर्थ क्या निकलेगा? तो कहते हैं कृष्ण शब्द का अर्थ ये निकलेगा, भक्तजन पापादि दोषाकर्षणात् कृष्ण, भक्तजनों के पापादि दोषों का आकर्षण करने से, आकर्षण का अर्थ है निराकरण, हटाना। तो भक्तजनों के सर्वत्र एकत्व एकात्म दर्शन रूप योग की प्राप्ति में प्रतिबंधक पापादि दोषों का निराकरण करने के कारण, पापादि दोषों को भक्तों के बुद्धि से हटाने के कारण कृष्ण कहलाते हैं भगवान। तो भक्तजन पापादि दोषाकर्षणात् कृष्ण, ये कृष्ण पद की उत्पत्ति हुई और कृष्ण का संबोधन में रूप है हे कृष्ण ऐसा। तो मन अत्यंत चंचल है, ये चंचलम ही मनः इससे बताया गया। एक दूसरा विशेषण मन का हुआ प्रमाथी, प्रमाथी इस विशेषण का अवतरण है एक प्रकार से भाष्य में कि न केवलम अत्यर्थम चंचलम, ये अवतरण है एक प्रकार से। मन जो है केवल चंचल है इतना मात्र ही नहीं, तो क्या है फिर? तो कहते हैं चंचलता के साथ साथ मन में प्रमाथित्व दोष भी है, इसलिए कहते हैं कि प्रमाथी च, यानी मनः प्रमाथी च, ऐसा लगाना, चंचल भी है और प्रमाथी भी है। तो प्रमाथी शब्द का अर्थ कर दिया प्रमथनशीलम, प्रमाथी का अर्थ है प्रमथनशील है मन, प्रमथन। प्रमाथी शब्द की व्युत्पत्ति है प्रमथनाति शरीर शरीरम इंद्रियाणि च इति प्रमाथी, ऐसा बना दीजिए। और बीच में वो प्रमथनाति का पर्यायवाचक एक रूप बताया, शब्द बताया विक्षिपति, प्रमथनाति का अर्थ है विक्षिपति। किसको विक्षिप्त करता है? विक्षिपति का अर्थ है विक्षिप्त करता है। तो ये मन किसको विक्षिप्त करता है? तो कहते हैं शरीरम इंद्रियाणि च, शरीर को और इंद्रियों को मन विक्षिप्त कर देता है। तो शरीर इंद्रिय को विक्षिप्त करने का अभिप्राय है परवश कर देना, इसलिए विक्षिपति का अर्थ करते हैं परवशी करोति, यह मन शरीर इंद्रियों को परवश कर देता है, विषयाधीन बना देता है। किंच बलवत न केनचित नियंतुम शक्यम, कहते हैं यह किसी से भी, बलवत शब्द का अर्थ है, तो किसी भी साधन से निगृहित नहीं हो पाता, इसका निग्रह करना संभव नहीं हो पाता। इसलिए कहते हैं न केनचित यानी केनापि नियंतुम न शक्यम। ये बलवत शब्द विशेषण का अर्थ निकलेगा। और दृढ़म का अर्थ करते हैं किंच दृढ़म यानी तंतु नागवत अछेद्यम। दृढ़म का अर्थ है अच्छेद्य है। कैसा अच्छेद्य है? तो तंतु नाग जैसा अच्छेद्य होता है ऐसा। इस प्रकार पूर्वार्ध का अर्थ हो गया भाष्य में। उत्तरार्ध की व्याख्या करते हैं भाष्यकर भगवान कि तस्य एवं भूतस्य मनस अहम निग्रहम यानी निरोधम मन्ये वायोहो इव। तो एवं भूतस्य मनसः का अर्थ हुआ चंचल प्रमाथी बलवान दृढ़ मन का निग्रह मैं वायु के तरह सुदुष्कर मानता हूं। ये कह रहे हैं कि यथा वायोहो दुष्करो निग्रह ततः अपि मनसो दुष्करम मन्ये इति अभिप्राय। तो जैसे वायु का निग्रह दुष्कर है, सामान्य मनुष्य नहीं कर सकता, वायु को रोक नहीं सकता, ऐसे ही कहते हैं कि ततः अपि यानी वायु के निग्रह से भी अति दुष्कर निग्रह मानता हूं इस मन का मैं, मनसो दुष्करम मन्ने। तो इस प्रकार ये सर्वत्र समदर्शनात्मक जो योग है, जिसके प्राप्त होने से योगियों में श्रेष्ठ योगी माना जाता है, उस योग की प्राप्ति में मुख्य प्रतिबंधक है मन की चंचलता। और उस चंचलता के निकल जाने पर मन निगृहित होता है, और निगृहित मन में वह योग स्थिर रहता है। ये अर्जुन ने समझ लिया और अर्जुन की समस्या भी जो थी वह भगवान के सामने अर्जुन ने रख दी। अब भगवान मन जैसा है, अर्जुन ने जैसा मन का वर्णन किया उसे स्वीकार कर रहे, कहते हैं बिल्कुल सर्वानुभूत जो अर्थ है, प्रमाण सिद्ध अर्थ है, उसे हटा नहीं सकते, ऐसा नहीं है कह करके। लेकिन मन का निग्रह अति दुष्कर होने पर भी संसार में कुछ साधक ऐसे भी होते हैं जो अन्य मनुष्यों के लिए अति कठिन कार्य है करना, वह भी कर लेते हैं। खतरे के खिलाड़ी होते हैं कि नहीं? कहीं एक एवरेस्ट पर चढ़ना सबके वश की बात नहीं है, लेकिन अभी तक वो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वालों की संख्या भी काफी हो गई है संसार में। काफी का मतलब लाखों में नहीं हुए हैं, सैकड़ों में तो हो ही गए ना संसार के। यद्यपि प्राणी अरबों हैं मनुष्य, लेकिन वो सब के सब एवरेस्ट पर नहीं चढ़ते। सभी चढ़ पाए तो फिर उन सब बाकी की क्या विशेषता रहेगी? जो कार्य सामान्य मनुष्य नहीं कर सकते, वो कार्य कोई कर लेता है तो उसे विशेष माना जाता है। तो एवरेस्ट पर चढ़ने वाले आज भी संसार में कुछ है, सैकड़ों के अंदर ही ऐसे, क्योंकि वहां चढ़ना बड़ा कठिन है। तो ऐसे मन का निग्रह बड़ा कठिन है, लेकिन वो कठिन निग्रह करने वाले भी संसार में कोई नहीं है और उस निग्रह का कोई साधन ही नहीं है, ऐसी बात भी नहीं है। साधन है और उसको करने वाले भी हैं। वो साधन बता रहे हैं भगवान 35वें श्लोक में। पूर्वार्ध में 35वें श्लोक के तो मन का जैसा अर्जुन ने वर्णन किया वैसा ही उसे स्वीकार कर लेता है और वैसे मन का निग्रह भी किया जा सकता है, उसके दो उपाय बताते हैं। तो 35वें श्लोक का अवतरण भाष्य है, एवं एतत् यथा ब्रवीषि श्री भगवान उवाच। तो एतत् यथा ब्रवीषि, तत् एवं एव ऐसा लगाना कि जैसा तुमने मन का वर्णन किया है वह मन ऐसा ही है, ऐसा भगवान कह रहे हैं कि श्री भगवान उवाच असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे महाबाहो, मनः चलम् अतएव दुर्निग्रहम् इत्यत्र असंशयम्, ऐसा अन्वय करिए पूर्वार्थ का कि हे महाबाहो अर्जुन, मन चल होने से यानी चंचल होने से दुर्निग्रह है, मतलब उसका निग्रह करना कठिन है, इस विषय में असंशय है यानी संशय नहीं है। असंशय का अर्थ है संशय नहीं है। लेकिन ऐसे चंचल प्रमाथी बलवत दृढ़ मन का भी साधक गण निग्रह कर लेते हैं दो साधनों से। साधकों के प्रकार दो है इसलिए दो साधन है, दो प्रकार के साधक होने से। एक साधक है वैराग्यवान, दूसरे हैं यानी विवेकी साधक और अविवेकी साधक, ऐसे दो हैं। तो विवेकयुक्त जो होते हैं साधक वे वैराग्य से मन का निग्रह कर लेते हैं, अविवेकी जो साधक होते हैं वे अभ्यास से मन का निग्रह कर लेते हैं। इस अभिप्राय से ये कहा जा रहा है अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे कौन्तेय, तू यने किंतु, ऐसा दुष्कर मनोनिग्रह होने पर भी उस दुष्कर मनोनिग्रह को अभ्यासेन गृह्यते, मनः ऊपर से लगाना, मनः गृह्यते, पूर्वार्ध से मन को ले आना, गृह्यते यानी निगृह्यते, मन को निगृहित किया जाता है किससे, तो अभ्यास है। अभ्यास क्या है, तो जो अविरक्त चित्त है साधक विषयों में भोगों में दोष दर्शन करने की योग्यता चित्त में नहीं है तो अविवेकी माना जाता है। जो इस लोक से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत के उत्कृष्ट भोग है, निकृष्ट भोगों की तो किसी को इच्छा होगी ही नहीं, और उन उत्कृष्ट भोगों में विद्यमान जो दोष है उन दोषों को ग्रहण करने की योग्यता, दोषों को देखने की योग्यता जिस चित्त में नहीं है, ऐसा चित्त जिन साधकों का है वे साधक हैं अविवेकी साधक, और उन अविवेकी साधकों का मन अभ्यास रूप साधन से निगृहित हो जाता है। अभ्यास है ना, निगृहते, तो वे क्या करते हैं, अभ्यास करते हैं का मतलब, अभ्यास तो कहते हैं आवृत्ति को। तो ध्येयाकार चित्त वृत्तियों का विरोधी वृत्तियों के द्वारा व्यवधान रहित जो आवर्तन है उसे कहा जाता है अभ्यास। और लंबे समय तक इस प्रकार का यह अभ्यास करके मन को, चंचल मन को स्थिर करते हैं, मन की चंचलता को दूर कर देते हैं। योग शास्त्र में भी ईश्वर प्रणिधानात्वा कहा ना, ईश्वर के प्रणिधान से मन की चंचलता दूर होती है, मन निगृहित हो जाता है। तो ईश्वर का प्रणिधान है तज्जपस तदर्थ भावना। तो तज्जप का मतलब है ईश्वर के वाचक मंत्र का जप और मंत्रार्थ की भावना, भावना है चिंतन, चिंतन है उसी मंत्रार्थ के आकार की चित्त वृत्तियों का निरंतर प्रवाह। और ये दीर्घ काल तक अभ्यास तो करना होता है, आदर पूर्वक निरंतर और लंबे समय तक, बहुनाम जन्म नाम अंत्य, ज्ञानवान माम प्रपद्यते भगवान करता। कई जन्मों तक ऐसा ही करते रहते हैं अभ्यास, उससे फिर मन निगृहित हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि अभ्यासेन हे कौन्तेय मनः गृह्यते, यानी निगृह्यते। दृढ़ निश्चयी होकर के बस यही हमारे श्रेय का साधन है, कल्याण का साधन है, ऐसा निश्चित करके निरंतर अभ्यास में लगे रहते हैं। तो मन धीरे धीरे फिर वश हो जाता है, शुरू में जो अनिग्रहित था मन वह निग्रहित हो जाता है। तो जिनके अंदर विषयगत दोषों को देखने की योग्यता नहीं है वे इस प्रकार उपास्याकार ध्येयाकार चित्तवृत्तियों का निरंतर प्रवाह रूप अभ्यास से अपने मन को निग्रहित करते हैं। एक साधन बता। दूसरा साधन है वैराग्य, वैराग्य न गृह्यते। तो जो विवेक संपन्न है, शुद्ध चित्त है, इसलिए इस लोक के भोगों से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत भोगों में विद्यमान जो मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायनो अनित्यांस्तांतितिक्षसु भारत में बताए गए विषय के जो आगमा पायित्व रूप दोष है, उन आगमा पाई यानी अनित्यता रूप दोष और नचिकेता जैसे कहते शोभावामर्त्यस्य यदंतकयतत् जरयन्ति तेज भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, तो इत्यादि जो भर्तृहरि हैं, भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता इत्यादि से कह रहे हैं कि संसार के भोगों को हमने नहीं भोगा, अपितु भोगों ने ही हमको भोगा। अविवेकी को तो उल्टा लगता है कि शब्दादि विषयों का भोग हम कर रहे हैं, लेकिन जिनका भोग किया जाता है वो समाप्त होता है। विषयों का यदि भोग होता, भोग किया जाता, तो अभी तक तो संसार के विषय समाप्त हो जाते कि नहीं। लेकिन ये सृष्टि जब से बनी तब से लेकर के अभी तक कितने प्राणी आए और गए शब्दादि विषयों को भोगने वाले, लेकिन शब्दादि विषय समाप्त नहीं हुए, इनको भोगने वाले समाप्त हो गए। तो ये एक प्रकार से ये इंद्रियों को और भोक्ताओं को क्षीण करने वाले भोग हैं और वे आगमापायी हैं। ये सब जो दोष हैं उनमें, उन दोषों का दर्शन करने से उनके प्रति जो आसक्ति चित्त में होती है, राग होता है, उस राग का निराकरण, वैतृष्ण्य जिसको कहा जाता है, वितृष्णा, विषय भोगों के प्रति तृष्णा राहित्य, ये आएगा कब? किसी भी विषयगत राग की निवृत्ति तभी हो सकती है जब उस विषय में दोष दर्शन हो जाए। तो विषय दोष दर्शन से विषय विषयक जो तृष्णा है चित्त में, उससे चित्त का रहित होना वैराग्य कहलाता है। और इस वैराग्य से भी मन निग्रहित हो जाता है। इस लोक से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत के भोगों को गीता ने, गीता आठवें अध्याय में बताती है, आ ब्रह्म भुना लोकात पुनरावर्तिन अर्जुन। वो पुनरावृत्ति यानी अनित्य है। तो अनित्यतादि दोष संसार के भोगों में देख करके चित्त को उससे निकाल लेता है, राग को हटा देता है, अपेक्षा चित्त नहीं रहती भोगों की, निष्काम हो जाते हैं, वैराग्यवान हो जाते हैं। तो ये वैराग्य चित्त में हो जाए तो फिर चित्त चंचल नहीं होता। चित्त को चंचल करने वाले तो संसार के भोग है ना, चित्त में राग उत्पन्न करके, अपने विषय सो विषयक राग उत्पन्न करके चित्त को चंचल बना देता है। लेकिन विवेकी के चित्त में विषय में दोष दर्शन होने के कारण विषय विषयक राग, तृष्णा रूपी राग उत्पन्न नहीं होता। राग उत्पन्न न होने से मन स्थिर रहता है, अपने ओर आकर्षित करने में विवेकी के मन को भोग समर्थ नहीं हो पाते, अविवेकी के चित्त को ही आकर्षित कर लेते हैं संसार के भोग, और विवेकी के मन को आकर्षित नहीं करता। जैसे विवेकी है नचिकेता, तो नचिकेता को तो यही सर्वत्र एकात्मदर्शन रूप ज्ञान योग को प्राप्त करना चाहते थे ना नचिकेता यमराज जी से। और नचिकेता को यमराज जी ने कहा कि यह ज्ञान लेकर के क्या करोगे, संसार के सारे भोग मैं तुम्हें देता हूँ ज्ञान के बदले में, इन भोगों को लेकर के भोग लो। लेकिन नचिकेता कहते हैं कि ये सब आप अपने पास रख लो, क्योंकि नचिकेता विवेकी है और आत्मज्ञान के बदले में जिन भोगों को नचिकेता को यमराज जी देना चाहते हैं उन भोगों में दोष दर्शन नचिकेता को हो रहा है विवेक होने से। इसलिए कहते हैं नचिकेता कि इन सब भोगों को तो आप अपने पास रखिए और हम तो आत्मज्ञान को छोड़ करके और दूसरा कुछ चाह नहीं सकते। ऐसा विवेक जैसा नचिकेता का है कठोपनिषद में देखा जाता है, और मैत्रेय ब्राह्मण में मैत्रेय में भी देखा जाता है। याज्ञवल्क्य जी संपत्ति का बंटवारा करना चाहते हैं, मैत्रेय को भी देना चाहते हैं, लेकिन मैत्रेय कहती है कि इस वित्त को लेकर के मैं क्या करूंगी जिससे मैं मुक्त नहीं हो सकती। तो ऐसा विवेक जिनके चित्त में है उन्हें संसार के भोगों में दिखता है दोष, और दोष दर्शन होने से उनका चित्त उन विषय विषयक तृष्णा से रहित होता है, वही तृष्ण होता है चित्त में, वही वैराग्य है, और वैराग्य से उनका चित्त स्थिर रहता है, विक्षिप्त नहीं होता, चंचल नहीं होता। इसलिए कहते वैराग्य न गृह्यते। तो दो साधन हो गए, एक अभ्यास रूप साधन, एक वैराग्य रूप साधन। इन दो साधनों में से किसी एक साधन को अपना करके साधक अपने चंचल मनगत चंचलता को दूर कर सकता है, मन का निग्रह कर सकता है, और मनोनिग्रह हो जाए तो निगृहित मन में सर्वत्र एकात्म दर्शन रूप योग स्थिर हो सकता है। इसलिए जो अर्जुन की समस्या है कि ये तस्याहम न पश्यामि चंचलत्वा स्थितिम स्थिराम, कि इस सर्वत्र एकात्म दर्शन रूप योग की स्थिर स्थिति को मैं नहीं देख पा रहा हूँ, यानी मन में ज्ञान योग धारित नहीं हो पा रहा है। ये जो अर्जुन कह रहा है क्यों नहीं धारित हो पा रहा है, तो चंचलत्व यानी अनिगृहितत्वात्, मन अनिगृहित है, तो मन का निग्रह इन दो उपायों में से किसी उपाय से किया जा सकता है। तो अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। 35वें श्लोक का भाष्य है, इस भाष्य की चर्चा हम लोग कल, क्या अवकाश है क्या, परसों करेंगे।